Noga RS, a potem Massive Attack. Przypomnę, że tytuły widać oczywiście na stronie polskieradio.pl/trójka. Tam zakładka audycje, a w niej dwie litery PS jak pani Szydłowska, bo właśnie teraz ja na antenie, ale nie sama. Tym razem Kendrick Lamar. Nobody pray for me. It been a day for me. Yeah, yeah. Remember syrup sandwiches and crime allowances, finessing on them with some counterfeits, but now I'm counting this Parmesan with my accountant lips. In fact, I'm down in this Douce with my boobay, tastes like Kool-Aid for the analyst. Girl, I can buy a Westy world with my base stuff. I know that it's good, won't you sit it on my taste buds? I get way too petty, won't you let me do the extras? Pull up on your block and break it down, we playing Tetris. AM to the PM, PM to the AM phone. Eat up your per diem, you just gotta hate them foam. If I quit your BM, I still rock Mercedes foam. If I quit this season, I still be the greatest funk. My left stroke just went viral. Right stroke, put a baby in a spiral. Soprano C, we like to keep it on the high note. It's levels to it, you and I know. Tell them be humble, hold up. Sit hold down, hold up. Be humble, hold up. Sit hold down, sit down. Be humble, holla, holla, sit down, holla, holla, holla, be humble, holla, holla, sit down, holla, holla, holla, be humble, holla, holla, sit down, holla, holla, sit down, be humble, holla, holla, sit down, holla, holla, be humble, holla, sit down, holla, holla, holla, holla. Who that I'm thinking that he frontin' on me, man. Get the arm off my stage, I'm the same man. Get the arm off my, hey, that ain't right. A play blowing up your whole life. I'm so, so sick and tired of the Photoshop. Show me something natural like Afro with your pride. Show me something natural, I wanna feel some stretch marks. Still to take you down right on your mama couch in polo sock. Ay, this is way too crazy, ay. You do not amaze me, ay. I blew cool from ACA. Obama just paged me, ay. I don't fabricate it, ay. Most of y'all be faking, ay. I stay modest about it, ay. She elaborated, ay. This that great Poupon, that AV on that TED Talk, ay. Watch my soul speak, you let the meds talk, ay. If I kill an it won't be the alcohol, ay. I'm the realest after all. Tell them be humble, hold up. Sit down, hold up. Be humble, hold up. Sit down, be humble. Tell them sit down, be humble. Sit down, be humble. Sit down, be humble. Sit down, be humble. Sit down, be humble. Sit down. We'll be right back. I to było takie połączenie. Raper, ale także producent Kendrick Lamar, ramię w ramię z Brytyjczykiem, równie zdolnym, ale nie rapującym. Lapalax pojawił się i jego nowa płyta nadchodzi już 30 czerwca, nosi tytuł Ruinizm i możemy już na nią zajrzeć. Thank you. a do Lollapaloozy dołączyłam Odeszę. I znowu jestem w sferze tych takich skojarzeń, które wiążą się z płytami dawnymi, z ciekawymi przeżyciami, dla niektórych także z filmami. Raz jeszcze Karibu. set your mind smooth and free. Sweet Chiba Chiba, it spits you out like amoeba. No fear is a master key. I got spices, all the shades of soul. All my life I've been led into much, now I'm grown. Blinding clouds inspire vibes of breakthrough. And less is more, you can ignore. It saves you. Come savior, switch the flavor. But don't quit my lucid dream. To data from all the places I've been. Less time using them old miracles. You see me walking like I'm casual, but my pocket's full of gold. Blinding clouds inspire vibes. Oh. Nightmarks teraz jako duet mają świeżutką płytę. Płyta zatytułowana Experience jest dostępna i myślę, że naprawdę warto sprawdzić, jak ci nasi muzycy grają. Z tej płyty podebrałam nagranie Smog i przeniesiemy się w nieco inne rejony. Pan, którego wielbię i mówię o tym wielokrotnie, czyli Fortet, kontra nagranie zespołu The XX. We'll be right back. rodzaj na płyty trwa i mamy naprawdę w czym wybierać, aż trudno nadążyć z odsłuchiwaniem wszystkich tych propozycji, które są potencjalnie interesujące. Cieszę się, że na przykład bardzo uważnie i kilka razy posłuchałam nowej płyty Chick Chick Chick, bo wydaje mi się, że wrócili do takiej formy, którą pamiętam sprzed lat i jest to album, który przynosi wiele radości. Na dowód jedno nagranie. About these demons, they live in my head all day. Can I just for once leave? But I get it, don't want to give them no credit. But they pay no rent in my hand, and it's a chore to wake up every day and see me in my cornflakes. I'm giving up, I'm going home, I'm giving up now, baby. Maybe I'll try again tomorrow, but I'm walking, I'm walking home. Playing music on my phone, whoa. Naturally, it has to be. You know that I'm bound to be alone. It seems suspicious ask an audience to play witness, and I only did it this time as a subject of this song. Old enough to see R-rated pictures, and I'm old enough to know what this is. I'm giving up, I'm going home, I'm giving up now, baby. Maybe I'll try again tomorrow, maybe I won't, but I'm walking, I'm walking home. Naturally, it has to be. You know that I'm bound to be alone. Another waste of wasting time. Feel sorry for myself. But if you want the job done right, you know that you can't ask nobody else. And I'd be lying if I said that it wasn't kind of nice. do Chick Chick Chick, trzech wykrzykników, dołączył się zespół Kirk ze swoim singlem Za ostatni grosz. Ten singiel w wersji winylowej ze stroną A i stroną B już powinien być dostępny, tak więc kolekcjonerzy płyt winylowych mogą rozglądać się za tym wydawnictwem, które zespół wydaje na własnych zasadach i na własny koszt. Zakończenie będzie dzisiaj melancholijne, ale myślę, że także pasujące do tego klimatu, który już udało mi się zbudować przez ostatnie prawie 2 godziny. Na zakończenie zatem dzisiaj wracamy do utworu Slow Dive, Falling Ashes i do nagrania, które jest współpracą Mount Kimby i Jamesa Blake'a. A zatem przyjaźń i muzyka. Bardzo dziękuję za te 2 godziny. Agnieszka Szydłowska, dobranoc! Thank you. the best it could have been. We go home together. To our innermost. The best it could have Trójka. Program trzeci. Na boję.